Պարոն Թոմասյան, 1990 թվականի օգոստոսի 16-ին ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը, նախագահը Վաչագան Գրիգորյանն էր, տեղակալներից մեկը դուք։ Ինչ դեր է խաղացել ազգային խորհուրդը մեր ազգային ազատագրական պայքարում։ Ազգային խորհուրդի հասկացողությունը ընդհանրապես մեզ համար Ղարաբաղցիները շատ մեծ պատմական նշանակություն ունի, որովհետև այն դժվար տարիներին 1918 թվականին, երբ արդեն թուրքական եւ անգլիական զորքերը մտնում էին Ղարաբաղ, ճնշում էին ժողովրդին, ստիպում էին, որ ենթարկվեն Ադրբեջանին, այն ժամանակ առանձին խմբեր կային, որոնք պայքարում էին դրադեմ, բայց ժողովրդը միավորելու եւ միջակայք ստեղծելու համար որոշեցին ազգային խորհուրդ ստեղծել Ղարաբաղի բնակության, այն ժամանակ կոչվում էր, չգիտեմ ինչու, Ղարաբաղի գյուղացիության տանշանակություն չունեն, գյուղացության ժողովրդի ներկայացուցիչների խորհուրդը ստեղծեց Անդրանիկ համագումարը, եղավ 18 թվականի հուլիսի 22-ին, եղել է 10 այդպիսի համագումարներ, 10-րդը եղել է 20 թվականի մայիսի 16-ին, այդ որոշմամբ սովետականացվել է արդեն Ղարաբաղը և հայտարվել է Վեր Ղարաբաղը Հայաստանի մի մասն է։ Այդ պատմական դրվագները մեզ հուշեցին, որ մենք ունենք ևս մի ճանապարհ մեր պայքարը ավելի ուժեղացնելու, եկեք հրավիրենք համագումար և ստացենք ազգային խորհուրդ։ Դա Վոլսկին լավ չէր ընդունում, նա հասկանում էր, որ այս մարդիկ շատ խելոք ժողովուրդ են, ստեղծում են ընտրովի օրինական իհակակշիռ կոմիտեին, որ օրինական չէր, ստեղծում են օրինական մարմին, որը պետք է ղեկավարի իրենց երկրամասը, և համաձայն չէր։ Ինձ հետ Ոսկին շատ հաջող էր հանդիպում, հանձնարարություններ տալիս, խորհուրդներ հարցնում, երբ եղավ այդ համագումարը, ներկայացուցիչ իրեն երկու հոգով եկել էին դեղ, գեներալ Կոպրեևը և իր օգնական Նիֆեդովը ներկային, ելույթս հայերեն էր պատրաստված, ես ստիպված գիշերն ստացի թարգմանեցի ռուսերենին, որտեղ նրանց ոչ ոք այդ 20 ժանոց ելույթս չի նստելու թարգմանի, թարգմանեցի, հենց համագումարը վերջացա, մենք հավաքվեցինք արդեն նախագահության կազմով ինձ մոտ, կաբինետում, այն ժամանակ ինձ ասաց, որ Վոլսկին կանչում ես, գնացի Վոլսկի մոտ, Վոլսկին թե ասում է, ինձ հետ էս հասարակ լեզոր խոսում, Վոլոդյա, я поздравляю, что у вас есть состоялся, все нормально, я вот тут ընտրվել եք ազգային խորհրդի նախագահի տեղակալ, այդ շատ լավ է, բայց մեջին այրում էր նա, ու վերջ միտքն էր նա, շատ լավ է, միայն ես քեզ խնդրում եմ, փաստաթղթերը, համագումարի որոշումը, ազգային խորհրդի կազմը, ընդունված առաջին հայտարարությունը հայ ժողովրդի Ադրբեջանի, բոլոր փաստաթղթերը բերեք, մենք որ ձևակերպ ենք ստեղծված խորհուրդը որպես հասարակական կազմակերպություն։ Ես ճիշտ ասած պատրաստ չէի, շատ խոր մտածված հարցեր դա, չեզոքացնելու ազգային խորհրդի գործունեությունը, բայց իսկույն հասկացա, որ ինչ ասում ես մարդ, ասի Արգաժի Վանուչ, մենք ընտրել ենք տեղական ինքնակառավարման մարմին լիազորված ժողովրդի անունից, ինչ հասարակական կազմակերպության մասին է խոսքը, և հաստատ էլ այդպիսի մարմինը, անհրաժեշտություն չկա, ոչ մեկը իրավունք չունի հաստատելու, թե ասում է շուտ եզրականություններ մի արա, ես քեզ խնդրում այդ բացախտերը բեր, միևնույն ժամանակ նա ասաց, որ իհարկե այդ հարցով ես պիտի խոսեի Վաչականի հետ, Գրիգորյան Վաչականի հետ, բայց դու գիտես, որ ես իրեն չեմ ընդունում, չգիտեմ ինչ հարցեր կային ուրիշ, ես իրեն չեմ ընդունում, դրա համար քեզ եմ ասում, ես ասացի ձեր խնդիր կկասեմ, եկա այնտեղ, իրենք սպասում էին, Վոլոդյա, ինչ ասում, ասի ես, ասին շատ ճիշտ է քո ասածդ, և ոչ մի տեղ ոչ մի բան ներկայացնել պետք չի, անցավ ընդամենը մի քանի ժամ, զանգեցին ներքին գործերի նախարարությունից, որ Մոսկվայից եկած ներքին գործերի նախարարի պարտականությունները վերցրած միութենական պրոկուրորի տեղակալն ականջում ես զրույցի, դատախազի տեղակալը, բայց մեր դատախազությունը բանը ինքնը ղեկավարում, Գրիգորյան Վաչկը, ես և Աթաջանյանը, գնացինք նստեցինք Վալերի Աթաջանյանը, մեր կացավ ձեր տոմես, դե գիտեք կարգը այսպես է, սովետական միության օրենքները դուք խախտել եք, և պիտի ամեն մեկը առանձին ամբողջ ազգային խորհրդի նախագահության կազմը 21 հոգի, ամեն մեկը առանձին պետք է ներկայացնեք բացատրություն, որովհետև մենք գործ ստեղծենք, Վաչականը, դե ես Վաչականի լավ եմ ճանաչում, և հարևան ինքը եղել, և անտեղ աշխատանք ա եղել, շատ տաք ես եթե մի քիչ ավելի հանգիստ բնավորությունս, իրա բնավորությունը շատ տաք եւ կտրուկ էր։ Տերից չատկեց, ասաց, դուք ինչպես եք խոսում մեզ հետ, դու ով ես, այսպես կոնկրետ, դու ով ես, ինչպես ես խոսում ինձ հետ, ես ազգային խորհրդի նախագահն եմ, ես հետ կարող այդպես խոսում միայն ժողովուրդը, իսկ դու ինչպես ես խոսում մեզ հետ, վերկացեք, գնում ենք, վերկացանք դուրս եկանք։ Ուրեմն ազգային խորհուրդը ստացվեց և սկսեց իր աշխատանք։ Ազգային խորհրդի առաջին հարցերից մեկն այն էր, որ երկու ժողովուրդների մեջ եղած միգուցե ոչ հավաստի բարեկամությունը պահպանել։ Իսկ այն հայտարարությամբ հանդես եկանք և երկրորդ, որ հաջորդ նիստի եղավ, հաջորդ նիստի ժամանակ որոշում ընդունեց ազգային խորհրդը, որ Լեռնային Ղարաբաղում բոլոր հիմնար ձեռնարկությունների ղեկավարները սկսած այս որոշումը ընդունելու պահից ոչ մի հարցով իրավունք չունեն դիմել ոչ հատուկ կառավարման կոմիտեին և ոչ մի ուրիշ մարմնի։ Նրանք իրենց հարցերը բոլորը լուծում և համաձայնեցնում են ազգային խորհրդի նախագահության հետ։ Դա արդեն շատ մեծ քայլ էր և ինձ հանձնարարեցի, որ դրա մասին ես Ազատության հրապարակում երեկոյան ժամը 7-ին հանրահավաք պիտի լիներ, այնտեղ հայտարարեմ իլուր բոլորին։ Եկա հայտարարեցի, ասացի, որ խնդրում ենք, որ ոչ մեկը ոչ մի օրգանի հետ կապ չունենա։ Եվ այդպես սկսեցինք մեր գործունեությունը։ Ստացվել է, որ կա երկու ղեկավարող մարմին Լեռնային Ղարաբաղում, մեկը ընտրված ժողովրդի կողմից, իսկ մյուսը նշանակված անօրեն կերպով սահմանադրության դեմ մարմին։ Եվ ես կասկած ունեմ, որ հենց դրանից հետո, այդ հանգամանքները ստեղծելուց հետո, որ կոմիտեն այլևս Լեռնային Ղարաբաղում անելու բան չունի, միգուցե և ուրիշ պատճառներով, 90 թվականի հունվար ամսի 12-ին Երևան խորհրդի հրամանագիր եղավ, որ կասեցնել գործունեությունը հատուկ կառավարման կոմիտեին։ Բայց չէ՞ որ 89 թվականին նոյեմբերի 28-ին արդեն հանրապետական կազմ կոմիտեն ստեղծվեց։ Միաժամանակ նաև հատուկ կառավարման կոմիտեն գոյություն ուներ։ Այն ժամանակ չի ստեղծվել, այն ժամանակ որոշում ընդունվել է և ժամանակը տվել միամիս, այդ նոյեմբերնա եկավ դեկտեմբերի 28, ստացումը հունվարի սկզբներին արդեն կատարվել է։ Այսինքն դեռ իր լիազորություններին չէր անցել կազմ կոմիտեին։ Չէ, դեռ հատուկ կառավարման կոմիտեն գործում էր, ազգային խորհուրդը գործում էր, հատուկ կառավարման կոմիտեն ոչ մեկը չէր գնում ասել, թե ասենք գազապետ կամ էլեկտրոէներգիապետ կամ և շատ հավանական է, որ Վոլսկին Գորբաչովին հասկացել է, որ ես այստեղ նստում ինչ եմ։ Այս մարդիկ իրենց մարմինը ընտրել են, իրենք ապրում են և ոչ մի բան ես այստեղ անել չեմ կարող, հարկավոր է կասեցնել։ Մի կողմից դա բերել է նրան, որ հատուկ կառավարման կոմիտեն աշխատանք կասեցրել է, իսկ մի կողմից, որ դրտապատճառ է եղել, որ ստեղծվի կազմ կոմիտե։ Չեմ կարող ասել ինչ հավասարակը շուրջամբ լավը և վատը, բայց հետերկու հանգամանքը ստեղծել են այդպիսի դրություն։ Իսկ ամենակարևոր որոշումը եղավ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը։ Դեկտեմբերի 1-ի որոշումը էլի գալիս է ազգային խորհրդի գործառույթների տեսակետից և քանի որ համագումարի ժամանակ հանձնարարված էր ազգային խորհրդին իրականացնել փետրվարի 20-ի 1988 թվականի մարզային խորհրդի փետրվարի 20-ի որոշումը, այսինքն միացման հարցը լուծել, մենք պիտի արդեն այդ հարցը լուծելու համար միասին որոշում ընդունեինք Հայաստանի Երագույն մարմնի հետ։ Եվ դեկտեմբերի 1-ին կայացավ շատ հուզիչ մակարդակով, ես իհարկե ոչ թե մենակ ես, ազգային խորհրդի նախագահության բոլոր անդամները ներկային, Շահումյանի Անան պալատում է եղել այդ նիստը Երևան, և ժողովուրդը, պատվիրակությունները շրջաներից փակել էին բոլոր դռները և մի դելեգացիա էին ուղարկել փոքր պատվիրակություն նախագահությանը, այդ նիստի նախագահությանը, որ ոչ մի մարդ, այս առողջանը մասնակից մարդ, պաշտոնական մարդ, այս դալիձից դուրս չի գալու, մինչև այդ որոշումը չընդունվի միացման մասին։ Այն ժամանակ մենք գիտենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը դեռ լավ չէր կողմնորոշված հարցը ինչպես լուծել, եթե ներքուստ ընդունում էր, որ հարցը ճիշտ է դրված, բայց ինչպես լուծել չէր կարողանում, դրա համար մի քանի անգամ Ոսկանյանը, այն ժամանակ Երագույն խորհրդի նախագահ Հայաստանի, զանգում էր Կենտկոմ, խորհրդերանում, գալիս է նորից է շարունակում նիստը, մինչև գիշերվա ժամը 12-ն անց, մոտավորապես այդ ժամին որոշում ընդունվեց։ Որոշում ընդունվեց և բացթողեցին մեզ, որ դուրս գանք, ժողովուրդը այնպես մեզ ընդունեց հրապարակում, նկարագրել հնարավոր չի։ Այնպես որ գլխավոր հարցը ազգային խորհուրդը իր առաջ դրած խնդիրը լուծել է, հարցը իհարկե միջև օրս դեյյուրը լուծումը չի ստացել, բայց այդ որոշումը ազգային խորհուրդը կատարել է չվախենալով ոչ մի բանից։ 1992 թվականի ամռանը շատ ծանր կացություն էր ռազմաճակատում և ստեղծվեց Պաշտպանության պետական կոմիտե։ Ինչ եք կարծում, եթե չլիներ Պաշտպանության պետական կոմիտեն, չէինք կարողանա պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Մեր պայմաններում մեզ հարկավոր էր ավելի փոքր կազմով, ավելի գործին տեղյակ օրգան ստեղծել, և այդ օրգանը Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարությամբ մեծ գործ է կատարել բանակաշինության գործում, և ոչ թե միայն բանակը ստեղծելու, նրան ղեկավարելու, այլ ռազմական գործողությունները ղեկավարելու գործում մեծ դեր է ունեցել, լինելով նախարարության խորհրդի գործերի կառավարիչ։ Այս ժամանակ այդ կոմիտեի գործերի կառավարիչ էի, և բոլոր փաստաթղթերը պետք է ստորագրեի, ծանոթ եմ այդ բոլորին, ես կարող եմ արձանագրել, որ այդ հարցում Քոչարյանը այն ժամանակ շատ վճռական որոշիչ դեր է կատարել։ Այսօր Քոչարյանի անձի շուրջ կան առանձին մտածումներ, միգուցե մտածումներից մի մասը ճիշտ է, միգուցե մի մասը սխալ է, այդ ժամանակը ցույց կտա, բայց այն ժամանակ որոշիչ գործողություններ է կատարել, շատ վճռական էր, այնքան վճռական, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զանգել էր, որ ուզում եմ գամ Ստեփանակերտ, այդ ծանր ժամանակ ուզում եմ գամ Ստեփանակերտ, ինձ կանչեց Քոչարյանը, ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գալիս է, գնա հանդիպի, ասի ես ով եմ, Ռոբերտ Ստրակիչ, որ գնա հանդիպեմ, գնա ասում ես չեմ գալու, դու գնա հանդիպի, գնաց հանդիպեց, մի ժամ սպասեցինք հյուրերի տանը, մինչև որ Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ, զրուցեցին, այդ վճռականության տեսակետից ասաց։ Արցախյան շարժման 30-ամյակն ենք նշում, որն է ըստ ձեզ այս 30 տարիների մեր ամենամեծ ձեռքբերումը և ամենամեծ վրիպումը։ Ամենամեծ ձեռքբերումը հենց ինքն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կա, և ամբողջ աշխարհում շատ տեղեր ընդունում են, որ այդպիսի պետություն, թեկուզ փոքր, փոքրն էլ բնութագրություն չի պետության համար, որովհետև չափանիշ չի, որովհետև ես ժամանակուզում չեմ կորցնեմ, բերեմ այնպիսի պետությունների, որտեղ ապրում են մի քանի մարդ։ Մեր հենց առաջին ձեռքբերումը դրա մեջ է։ Երկրորդը, որ մեր ժողովուրդը հավատաց իր ուժին, իր հնարավորությանը։ Երրորդ, ոչ պակաս, միգուցե ամենագլխավոր ձեռքբերումը նա էր, որ Ղարաբաղյան շարժումը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստեղծումը միավորեց աշխարհի հայությանը։ Դա շատ մեծ ձեռքբերում է, մի փոքր դրվակ, մենք ունենք հայկական 3 ազգային կուսակցություններ ամբողջ աշխարհում, այդ կուսակցությունները ինչպես էր ընդունված է ամբողջ աշխարհում, ամեն հարցերում չվեր իրար հասկանում են, տարաձայնություններ շատ և խորը տարաձայնություն ունեն, բայց 88 թվականի սեպտեմբերի կարծեմ 4-ին Ամերիկայում եղել է մի հայտարություն համատեղ մեր այդ 3 կուսակցությունների Ղարաբաղի շարժման մասին, Լոս Անջելեսում, որ ցույց է տալիս անկախ հանգամանքներից մեր ժողովուրդը Ղարաբաղյան շարժման շուրջ համախմբված է 100%-ով։ Բաստողումներ կան, ճիշտ ասած, դրանք փոքր բաստողումներ են, դա էլ փորձի պակասության հետևանք է։ Արտաքին և ներքին քաղաքականության ինչ հարցերի վրա իշխանությունների ուշադրությունը կհրավիրեիք։ Արտաքին քաղաքականությունը կարծում եմ ճիշտ է տարում բոլոր աջաններում, թե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը և թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը և թե մեր և Հայաստանի ղեկավարությունը, առանձին անհատներ, հասարակական կազմակերպություններ, բոլորի գործողությունները նվիրված են նրան, որ աշխարհում մեր հանրապետությունը ճանաչվի։ Այդ քաղաքականությունն է գլխավոր արտաքինը, որը իրականացվում է, թե ինչքան ժամանակ քաշի դա ես դժվար ունեմ։ Ներքին քաղաքականության մեջ էլի ճիշտ է ամեն ինչ կատարվում, բայց մի հանգամանք կա, որի վրա ուշադրություն կդարձնեմ։ Կան այդպիսի մարդիկ ամենաբարձր պաշտաններում և միգուցե մի քիչ շատ պաշտաններում, իրենց Ղարաբաղի լեզվով ասած լավ չեն պահում, այն առումով, որ անօրեն հարստանում են, մեկ, ուրիշների ապրելակերպին նրանք խանգարում են, երկու, էլի են խնամի ծանոթ բարեկամների հարցերը լուծվում, այսօր պետական այրերը այնպիսի մեքենաներով են շարժվում, որ ես կասկածում եմ, թե մեծ հարուստ պետություններում, երկրներում իրենց ղեկավարները, իրենց պաշտոնատ այդպիսի մեքենաներով շարժվեն, չի կարելի այդպիսի բաներ անել, ընդհանրապես չի կարելի, բայց չի կարելի անել հիմա, մարդ պիտի իր խաչի առաջ պատասխանատ ուրենի, որ հազարավոր մարդիկ են զոհտվել, հարցը էսաշճանին հասնելու համար, կան տասնյակ հազար մարդիկ, որոնք վատ են ապրում, աղքատ են ապրում, հնարավորություն չունեն, իսկ մենք խումբ ունենք մարդկանց, որոնք ապրում են խաների պես, այդ խաղճի հարցը իրենց համար, բայց պետական հարցը, պետական այրերի համար, պետական մարմինների համար, ցույց տան այդ մարդկանց, որ այդպես չի կարելի, մի անգամ հնարավորություն ունեն ասել, որ ինչ ամես Պաշինյանը պետ, պետք չի, պետք չի, մարմիներ ունենք, մարդիկ ունենք, թող նրանք այդ հարցերով զբաղեն, այն ներքին քաղաքականության մեջ ես կշեշտեի այդ կան ուրիշ հարցեր։ Եվ վերջում Արցախյան հարցի լուծման ձեր տեսլականը։ Կարող է մի քիչ հարմար չի, դե լավ, անունը չեմ տա, մի հայտնի պետական սովետական գործիչ, որ սկսել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմը և հայրենական պատերազմը, այսպիսի խոսքեր է ասել. Նաշե ձելը պրավե, մի պաբեջին, մեր գործը արդար է, մենք կախտենք, այդ տեսլականը ստա է։ Շնորհակալություն։